مشعر عشقم تابیدی، رگ رگی وجود من غزل خانه تو شد. ای ماه مشعر عشقم تابیدی، رگ رگی وجود من غزل خانه تو شد. تا پرتو عشقت ست جلیدم زد، دل غنچه درید باغ و بهاران تو شد. تا پرتو عشقت ست جلیدم زد، دل غنچه درید باغ و بهاران تو شد. گل ریزه که گل ریزه از گوبه شکر ریزه، رنگین چوپری توز شاد دختر شالیزه. گل ریزه که گل ریزه از گوبه شکر ریزه، رنگین چوپری توز شاد دختر شالیزه. Such a